Nous allons compter ensemble de 1 jusqu'à 11. Stiga ke brojime od 1 do 11. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nous allons dire ensemble les jours de la semaine. Сега заедно ќе ги кажеме деновите од неделата. Понеделник, вторник, среда, четврток, петок, сабота, недела. Понеделник, вторник, среда, четврток, петок, сабота, недела. Понеделник, вторник, среда, четврток, петок, сабота, недела. Nous allons dire ensemble les mois de l'année. Сега ќе ги кажеме месеците во годината. Јануари, февруари, март, април, мај, јуни, јули, август, септември, октомври, ноември, декември. Јануари, февруари, март, април, мај, јуни, јули, август, септември, октомври, ноември, декември. Јануари, февруари, март, април, мај, јуни, јули, август, септември, октомври, ноември, декември.